Omul cu patru inimi nu poate să adoarmă. Își studiază pielea cu o lupă vișinie primită într-una dintre vizitele sale la Muzeul Științei și Industriei. Ca să nu se mai gândească la ce se va întâmpla după moartea sa, își împarte cunoscuții în diferite categorii. Oamenii copleșiți de numărul planetelor, oamenii care par mereu hotărâți să rezolve totul până la sfârșitul zilei, cei care zic fac tot la al doilea cuvânt și cei care îți arată fără să-i întrebi cât e ceasul, fiindcă are un micuț diamant deasupra orei 12. După prea multe nopți de nesomn, și-a cumpărat o pensulă, vopsele acrilice, șapte pilduri cu nori de la Winsor & Newton. Acum stă și se miră cât de frumos plouă în camera lui. Ești pe proprietatea inimii mele. Pun candelabre de care se sparge întunericul și se prelinge printre picioarele dulapurilor. Toată noaptea vânez bufnițe care prevestesc răul. Încă există. Le las să-mi respire în ceafă. Mă arunc în nimic să pot să revin. Îți zâmbesc complice. Venim din aceeași moarte. Nu avem loc într-un singur ceas de perete. Cu mâinile rămase pe din afară, ne ținem de tâmple, ne ținem de cuvânt. Ne înghițim faptele, mișcăm acele orelor, așteptăm. Miroase a gem de cireșe și a nori. Ești filmul color care rulează de la mijloc, fără început și fără sfârșit. Împart bilete la intrare. Nimeni nu cumpără. Mi le îndes în gură, le simt în plămâni. The evening has landed. My life makes no sense, spuse deodată femeia din fața lui. O poveste cu multe pagini rupte. Încerci să ghicești. Apar personaje cu adrese necunoscute, fără nicio legătură între ele. Devii agitat, îl cauți pe Dumnezeu, îți cauți părinții, nici pe ei nu-i mai găsești. Femeia nu purta niciun zâmbet și niciun fel de bijuterii. Tu pari unul dintre tinerii aceia norocoși, born with a silver spoon in their mouth. Continua să-i vorbească omului cu patru inimi. I-am privit pentru o secundă, prefăcându-mă că îmi șterg ochelarii. Ea m-a văzut. A pocnit scurt din două degete, masa lor s-a făcut pe loc de mărimea unei cutii de chibrituri. Nu-i mai vedeam. Nu mai puteam auzi ce-și spuneau. Mă voi duce să-i cer să mă facă una cu oamenii mici. Se face noapte, te ridici și pleci, murmuri ceva atât de șters, de parcă ziua asta a respirat printr-un singur plămân și acela bolnav, de parcă cineva a tors lumina în fâșii subțiri de fum. Două picături ca dintre aceleași ochi pe un singur loc. Fără să pornească dezastru. Din urmă se audă un tropăit. Norii negri joacă cap-pajură, cap-pajură. Ce-ți pasă? Mergi mai departe, fără biografie. O poveste de singură pagină, un fundal invizibil dintr-un desen. Îți ridici umerii și-ți spui. America a dispărut. Nici Canada nu mai există. Tristețea lucrează. Morișca. Să nu mai contezi pe tine. Lucrurile bine proporționate sunt foarte utile. Se distrug destul de ușor. Un greire a intrat într-o casă. Toată noaptea a cântat acolo. Acolo s-a retras după amiază, trage să moară ca un animal singur. Treci pe lângă ea cu părul în flăcări, hotărâtă să-ți găsești adăpost. Inima ta... Un pat moale, fără arcuri. Copiii deschid dicționarul la pagina despre zâmbet. Citesc de acolo sentințe scurte pe care numai tu le poți înțelege. Strada se lungește, se bifurcă. Rădăcini de stejar alb din centrul continentului american. Prinzi curaj, faci primul salt, ești la al doilea. N-avem nimic al nostru. Pe muchie, cu ceva noroc, o mică parte din mintea cuiva, căruia i-ar fi plăcut să ne oprească. Și ce semne, ce clinchet! La apusul soarelui privești atent bulevardele și autostrăzile în mișcare. Nu mai înțelegi de unde a început totul. Faci un semn în locul în care ai stat și ai privit. Te îndepărtezi. Aerul lovește cu putere, lăsând urme adânci. Un câmp brăzdat de alatul, un singur anotimp. Nu-ți fie teamă, va rămâne în locul acela unde ai stat și ai privit. Casa în care a copilărit n-a avut un ceas de perete. Ferestrele dădeau direct înspre stadionul New York Giants. Apoi omul cu patru inimi ne-a mai povestit câte ceva despre munca lui de detectiv FBI. Nu e ca în filme, ne-a spus el dezamăgit. Și în tot timpul ăsta nu s-a uitat nici măcar o singură dată în jos. M-am uitat eu. Pot spune că mâinile lui arătau altfel decât ale noastre. Cu toții stăteam la aceeași masă. Înghițeam în același ritm. Nici afară vremea nu dădea mari semne. La miezul nopții am mâncat o felie de doboș. Mâinile mi s-au albăstrit. Vene camuflate, gesturi mecanice, pumni închiși, deschiși, închiși. Totul o să fie bine, îmi spuneam. Din ziarul de pe noptieră ies două peisaje de primăvară. Doi hoți duc în spate niște copaci cu scorbură neagră. It happen again, zice omul cu patru inimi. Am să mă las de furat. Mâinile mele sunt făcute pentru cioplit lumânări. Am să las copacul ăsta aici, în mijlocul intersecției, și am să fug. Totul va fi bine, își spunea. Mi se pregătește ceva și cineva deja știe. În mine, o turmă se acuză, se apără, la urmă plâng și se piaptănă. Râsul prietenului lui mă scotea din sărite. Avea capul în formă de ceainic. Mi-a trecut brusc pofta de spaghetele din farfurie, de salata verde, de cele două mandarine roșiatice. Ah, detaliile sunt mai enervante decât o masă de prânz delucioasă, servită cu tacâmuri din plastic. În fața ta, celălalt. Un om trist. O mărturisește chiar el. La ce ar ajuta să-i mai pui întrebări? He simply cannot let go of his past. Intră într-o încăpere tixită cu zeci de mese goale. Îl vezi cum nu se poate hotărâ la care dintre ele să nu se așeze. Omul cu patru inimi s-a oprit din crescut. Și-a desfăcut canapea, s-a întins. Sunt multe nopți în 7 ani. Și cu mult mai mult întuneric în spațiile mici. Între timp, în orașul lui, supereroii au devenit legali. Razele lunii, împlântate în luciul podelei, cuțite de vânătoare. A calculat totul cu mare exactitate. 3 tone de mărgele de carnaval au urcat singuri pe acoperișul clădirii din New Orleans. Zi și noapte a muncit să-și facă un râu colorat. A stins lumina, a ascultat exploziile, capetele hidrei nu se mai opreau din crescut. A doua zi nu-și mai recunoștea faptele, nici mersul pe partea cu soarele. He had a very good voice, but he never used it. Nu e nimeni. Spune orice. Te va apăra mintea ta. Un tip tatuat de sus până jos îmi taie fața. Pedalează pe o bicicletă. Cu o mână ține ghidonul, în cealaltă duce o pâine rotundă. Fuck, zice. Își cere scuze imediat ce mă vede. Credeam că sunt singur, zice. Nu aveți o țigară? Îi răspund zâmbind. Ne uităm amândoi în sus. Rupe din pâine, își face foițe subțiri din miez. Coaja o aruncă pe jos. Oamenii își trec fericirile de pe ciornă, pe unde apucă. Diminețile vin și se duc, de parcă ar fi păsări. Omul cu patru inimi stă la marginea apei, știe prea bine că și ceea ce este, nu este. Nimic de făcut. Poate o poezie, își zise cu voce șoptită. Să-ți facă niște legături serioase între tine și tine, pentru cât ți-a mai rămas. Să muști din ea până te saturi. Să-ți amintești de gustul ei atunci când de nimic altceva nu-ți vei mai aduce aminte, privind cu nepăsare la limbile de foc care te vor urmări de la magazinul din colț până acasă. Era destul de plăcut pentru un început de noiembrie. Aerul căldicel, ca a ieșit din roțile unei mașini. Comparație făcută de un poet de pe aici. Într-o altă țară, mai mică, cineva a dezgropat un profet. Nu știu de ce l-a dezgropat, nu știu de ce era profet. I-a sărutat craniul, a băut de acolo în pumni apă cu mocirlă. A sorbit-o. Apă sfântă, zicea el. Iar cei care l-au crezut erau foarte supărați pe ceilalți care nu l-au crezut. Va veni o vreme, ne vom muri între noi pentru mult mai puțin. Nu vom mai ieși din coșmar. Acolo unde odată mama ținea ciocolata neagră, sertarele sună a gol. În jurul meu totul se dizolvă. Soarele, un lucrător harnic din clasa de mijloc. Ni se pregătește a doua zi, a treia zi, mereu următoarea. All work and no play. În Mumbai, oamenii poartă măști chirurgicale pe gură, să nu înghită insecte atunci când respiră. Cine le hrănește insectele? Tu, în mijlocul lumii, a dormit precum ciobanul în Daemon, într-o peșteră din muntele Latmus, după sărutul Selenei. În mijlocul lumii, însă ții fereastra închisă, vrei să-ți duci mâna la frunte. Lași asta pe mâine.